ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان احسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. نعم، طبعا تنهينا عن المنهج السلفي يا فضيله الشيخ بسمول حسبه الله. نعم، تكو كتك الانا يعني السلفيه السمه الرابعه، na tulisimamia katika ukurasa nambari 42. Alipoandika Sheikh Bazamol hafidhahullah au masalita anna almu'tazila ma ijtima'ihim fi hadha allaqab yukaffiru albaghdadiyun minhum albasriyin walbasriyun minhum albaghdadiyin wa yukaffiru ashabu abi ali aljaba'i innahu aba hashim واصحاب ابي هاشم يكفرون اباه ابا علي. نعم، tulisimamia hapa akiwa Sheikh Bazamol anaonesha namna gani makundi yalikuwa, yani makundi yalikuwa yaliyopotea yanakuwa katika hali ambayo kila mmoja anamfukurisha mwenziwe na kila mmoja anamuona mwenziwe hayuko katika njia kisawasawa. Kwa hiyo tunaondokea leo, angalia hapo chini katika sentence الوديك شيخ بزمول حفظه الله، وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين، يكفر بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. نعم، شيخ بزمول أنا سمع يقول بقى سحاوتوا أم باولوا أولا جرسلوا فيه المعتزلة كما يسمى أو ما سمعت يهي جفتا فكسكية أن المعتزلة كو ألي تجفوت المعتزلة أبو كا معتزلة وقواه ولا كفرشان ولله الحمد كتبه اللفتة تكجريب كوليزا فبا هاو معتزلة ناو ومجواليك كتبه مقوم بشريك na kila kundi linamwona mwenzio kwamba haiko katika haki la kufundisha. Kwa hivyo leo Sheikh Bazamol anajaribu kuendelea zaidi kufafanua kwamba mapote yaliyopotea mara nyingi huwa wanashutumiana wao wao kwamba kila mmoja anahisi kwamba yuko katika haki kuliko mwenziwe na mwingine yuko katika ukafiri. Anasema wakadhalika sa'iru ruusi, na vile vile wale waliobakia, yani kwa maana tukisema sa'iru ni wengineo na ukiwatoa mu'tazila ruusihim, neno ruus rais ras kichwa. Kwa hiyo wale ambao tutasema viongozi wengine wao sa'iru ruusi, yani viongozi wengine wao, na wa arbabul maqalat الباب يتقال الرب الباب جمع نا المقالات كما أنا نقول كسمة نولي و و يعني وني كوس ممتازة سنة الباب المقالات لي و و السماج لما وقوة أباوني ولا زوج ممتازة منينو نال منينو نقوى نقوم نشيفوا نقواتوا نواتوا نسني كازي akizungumza mwingine inakuwa hayanogi maneno, lakini kuna wengine wakizungumza Kwa hiyo watu wanategea masikio na maneno yao yanakuwa ni maneno musmari kabisa. Kwa hivyo hawa wanaitwa arbabul maqalat, ni wasemaji wakubwa. Yaani akisema kauli basi naam, wengi wanakuwa samina wa ta'ana. Kwa hiyo wasema vile vile viongozi wao wengine sa'iru rubusi wa arbabul maqalat, na wasemaji wao wakubwa minhum, miongoni mwao wa arbabul maqalat minhum, na wale viongozi wao, yani kwa maana wasemaji wao wakubwa miongoni mwao. Idha tadabbarta aqwalahum, ikiwa utazingatia kauli zao, utadabbur yani kitu akawa akakitia katika akili ya kisipamizani, kwamba hichi kinafaa, hichi hakifai, hii pumba, hii hivi. Kwa hiyo ukizingatia kauli zao, idha tadabbarta aqwala, ikiwa utazingatia kauli zao, aqwal jamu ya kauli, kaul mufrad, aqwal kwa maana ya jamu. Kwa hiyo ikiwa utazingatia, idha tadabbarta, ikiwa utazingatia aqwalahum, kauli zao kwa maana maneno yao, wapi hao viongozi wengine ukiwatoa Mu'tazila, hao walokuwa wasemaji wao wakubwa ukiwatoa Mu'tazila, makundi mengine mbalimbali, ukizingatia kauli zao, idha tadabbarta aqwalahum, basi ra'aitahum, utaona mutafarriqin, yani kauli zao zimekuwa katika hali ambayo mutafarriqin, zimefarikiana, huyu kasema hivi na huyu kasema hivi, huyu tofauti na huyu, na yule kasema hivi na yule kasema hivi, huyu tofauti na huyu, mutafarriqin, yani kauli zilizokuwa ambazo ni zimetofautiana zimekuwa katika hali ambayo ya kila mmoja sema lake. Ra'aitahu, utakuta na kuwaona kwamba mutafarriqin, kauli zao zilifarikiana, hazikuwa katika ittifaq. Na moja katika sima ya salafia ni kwamba wao ni ahli ittifaq, wanakuwa mambo yao mengi ni mambo ambayo yenye kukubaliana na kuafikiana. Lakini hawa ambao walikuwa si salafia, basi ukizingatia kauli zao, ra'aitahum mutafarriqin, utawaona kwamba wamefarikiana kila mmoja na lake. Yukafiru ba'dhum ba'dha, yani kama mmoja hawa wanakufurisha wengine, yukafiru ba'dhum ba'dha, wengine wanakufurisha wengine, watabarra'u ba'dhum min ba'd, na wengine wanajitenga na wengine kutabarra. Ikawa mtu anaulizwa vipi kundi lile, na nijua sema mimi hata sijui vipi, sipo nao kabisa, anatabarra. Kwa hiyo watabarra'u ba'dhum min ba'd, ni kwamba wengine wajitenga na wengineo, kama ilivyokuwa wakufurishana wao kwa wao, yukafiru ba'dhum ba'dha, yani wengine wakufurisha wengine na hawa wakufurisha wale, yukafiru ba'dhum ba'dha, na wajitenga wengine, wajitenga na wengine, hawa wanajitenga na wale, na wale wajitenga na hawa, watabarra'u ba'dhum min ba'd, wakadhalika sa'iru ru'usihim, na vile vile hal kadhalika wale viongozi wengine, viongozi wao ukitolea mali Mu'tazila, kundi ambalo walipiga mfano, wa arbabul maqalat minhum, na wale wasemaji wao wakubwa miongoni mwao katika makundi mengine mbalimbali yaliyopotea, idha tadabbarta aqwalahum, utapozingatia kauli zao, ra'aitahum, utawaona kwamba mutafarriqin, wamekuwa katika hali ambayo ya farq, yani kila mmoja na upande wake na maneno yake na kauli zake. Isitoshe, yukafiru ba'dhum ba'dhan, wanakufurishana wao kwa wao, hawa wanakufurisha hawa, wengine wanakufurisha wale, yukafiru ba'dhum ba'dhan, wanakufurishana wao kwa wao, watabarra'u ba'dhum min ba'dhi, na wajitenga, kwa maana kila mmoja awa mbali na mwenziwe, kwamba hayuko pamoja naye. Kwa hiyo hii kwamba wengine wakaa mbali na wengine, wengine wakaa mbali na hawa, baadhi yao wao kwa wao, ni kwamba wanakuwa katika hali ya kujitenga, watabarra'u ba'dhum min ba'dhi. Haya ni makundi mengine ambayo shekhe hakuyataja, kwa maana ukienda katika makundi yale yote yaliokuwa yamepotea, basi yanaingia katika sifa hii aliyoeleza shekhe Bazamawa. Wakadhalika na hal kadhalika kwa maana na vile vile kwa Kiswahili al khawarij wal rawafid. Sasa hapa shekhe akajaribu kueleza kwa maana ku specify akataja sasa al khawarij wal rawafid makundi mengi, lakini hapa akasema hapana, lazima niyataje mawili yao al khawarij wal rawafid. Akataja hupe akasema na vile vile al khawarij wal rawafid, hawa ni wale ambao tulishawaelezea katika durusi nyingi huko nyuma, nani al khawarij, nani al rawafid. Tumeshaelezea kwa hivyo hakuna haja kufariji tena, na mambo yao mengi yashaekwa wazi katika durusi. Anasema na vile vile al khawarij wal rawafid fima bainahum, baina yao fima bainahum, yani baina yao, yani baina khawarij na rawafid, wasairu, na vile vile wazushi wengine, wasairu almubtadi'a, na wazushi wengine, ukiwatoa al khawarij na rawafid ambao amewa specify, lakini kuna wengine mbalimbali hakuwataja, wasairu na wengineo, almubtadi'a yani na wazushi wengine mbalimbali, bimasabatihim, masabat ni kwa maana ya marejeo kwa maana ikawa makundi mengi ya warejea, ima tarudi kwa mahawarij au ima tarudi kwa rawafid au tarudi kwa mu'tazila. Kwa nini? Kwa sababu ndio wameweka ndio reference zao na marejeo yao, hawarudi katika manhaji ya salaf, hawarudi katika ahlusunna wal jamaa, ni kwamba wanarudi katika makundi yao, yani kila kundi linarudi katika kundi lake. Ndio maana akasema bimathabatihi, bimathabati bimaana mathabiti, mathabiti kwa maana ya marejeo, pale pahala ambapo watu wazunguka kisha wanarudi pahala. Wakadhalika alkhawarij warawafid fima bainahum, ambao baina yao yaliyomo baina yao, fima bainahum yani baina alkhawarij warawafid, wasa'il almubtadi'a na wazushi wengine, ambao ndio marejeo yao, yani kwenda kwao kurudi kwao wanarudi pale katika marejeo, yani makundi yao, bima sabati. Wa hal ala albatili dalilun adhhar min hadha, je hivyo unafikiria kwamba kuna dalili iliyokuwa dhahiri zaidi kwa batili kuliko hii? Wa hal ala albatili dalilun adhhar min hadha, je kuna dalili iliyokuwa dhahiri zaidi kwa hiyo kwa yani kwa hawa watu wa batili kuliko hii? Min hadha ifi, aya nambari 159 katika surat al-an'am. Wa hal ala albatili dalilun adhhar min hadha, je kuna dalili ambayo ilikuwa adhhar, ilikuwa dhahiri mno kwa hawa watu wa batili kuliko hii? Bi maana kuliko aya hii, aya ipi? Aya nambari 169 katika surat al-an'am. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal ladhina farraqu dinahum, ama hakika wale waliofarikisha dini yao, wakanu shi'a, wakawa makundi makundi, lasta minhum fi shay'in, aambiwa Mtume SAW kwamba huna uhusiano nao wowote, yani wewe husiki nao, innama amruhum ila Allah, hakika jambo lao liko kwa Allah. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina farraqu dinahum, ama hakika wale waliofarikisha dini yao, wakanu shi'an, wakawa ni mapote mapote, makundi makundi makundi makundi, lasta aambiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwamba wewe huhusiani nao kabisa kabisa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ahli ilmu wanasema hawa wamekuhalifu wewe. Aya zilizokuja katika Qur'an zinasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, lakini wao wakaenda kufarikiana. Kwa hivyo ina maana wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam humo katika swala hilo kosa ni la wao kukuhalifu wewe. Kwa hiyo ndio maana akaambiwa kwamba lasta minhum fi shay'in, yani wewe huna uhusiano nao wote, huna kosa lolote, makosa na wao kukuhalifu wewe. Innama amruhum ila Allah, amri yao ya jambo lao kama Allah atawadhibu, basi hili likupokee Allah subhanahu wa ta'ala au atawasamehe. Aya hii tumeiona ni aya ambayo mara nyingi panapozungumziwa habari ya uovu wa mapote katika Uislamu, basi inakuwa ni moja katika dalili iliyokuwa vizito. Aya hii ya sababu wa'tasibu bihablillahi jami'an wala, kwa yaonyesha kwamba Uislamu unapiga vita suala la makundi. Makundi aina yote hayakubaliki katika Uislamu. Ika hawana grupu lao, hawana grupu lao, hawana grupu lao. Kwa nini? Kwa sababu watakuwa wamefika katika hali ya kuifarikisha dini. Inna alladhina farraqu dinahum, dini yao wamefarikisha, kwa kila mmoja na kundi lake, kila mmoja na kundi lake. Rasulullah hana kosa lolote juu ya hilo. Rasulullah amefikisha. Kwa hiyo walofanya hapa ni wana makosa hawa. Lasta minhum fi shay'in, yani wewe huna uhusiano nao wowote. Innama amruhum ila Allah. Naam. Taba hapa tumeona Sheikh Bazamola kwa Allah anajaribu kueleza makundi mawili. Kwa nini asieleze mengine? Wakadhalika al-khawarij wal-rawafid, makundi ni mengi kama ilivyokuja riwaya kwamba umma wake bwana mtume sana tatastari kwa ummati ala 73, kwamba umati wangu utafarikiana katika makundi 73. Kwa Sheikh Bazamol akateua makundi mawili kama ni kielelezi cha kutaka kufahamisha kwamba ukiwatoa salafia ambao alama yao wao al-ittifaq na vile vile al-ittilaf, na ni watu ambao wenye kuwa na al-thabat, basi makundi mengine yote wanakuwa wao kwa wao, wanakuwa katika hali ambayo kundi hili halina ittifaki na kundi jingine. Achilia mbali kwamba ndani ya kundi moja hakuna itifaki baina yao, kama tulivyoona katika darasa la pili, kundi la Mu'tazila wamefarikiana makundi 20 na kila kundi linamwona mwenzie kwamba kafiri. Kwa hivyo ikiwa Mu'tazila hivi, basi na makundi mengine akina ya al-Khawarij na al-Rafid na wengineo, hawa nao vile vile wana sera hiyo hiyo kwamba kila kundi linamwona mwenziwe hayo katika haki, bali kwamba kila kundi lenyewe nao wanagawanyika katika makundi mbalimbali, na kila kundi najiona kwamba wao ndio wako right na wengine wako katika hali ya kwamba wamekosa. Sasa nafikiri kwa faida, nimeonelea kwa faida ili uwe na mawazo mapana kabisa juu ya suala hili, kwamba salafia wao wako kitu hiki kimoja, ni wenye kukubaliana ahlu ittifaq. Kama utaisoma hii anwani ya sifa ya tano ya nne, sifa ya rabia, sifa ya nne ya salafia, annahum ahlu talafi wattifaq, ni watu walioungana, atalafi wattifaq, wenye kuafikiana, wa thabat, na wenye imara, wa istiqraru ala alhaq. Kwa hivyo suala la talafi wattifaq, kuungana na kuafikiana na kukubaliana, sifa hii iko tu katika kundi la salafia. Makundi kama Khawarij, Rawafid na mengineyo hawana sifa hii, na ndio maana Sheikh akataka kutoa mfano mzuri. Kwa hiyo tumeonelea ni vizuri tutoe maelezo hapa ya ziada ambayo yatakuwa nje ya kitabu chako, ili upate ile baba kunde au uwe na mawazo mapana, lazima sema wewe kwamba namna gani makundi haya yanapokuwa katika hali yukafiru ba'dhum ba'dha wa yatabarra'u ba'dhum min ba'd, wao kwa wao wanakufurishana, wao kwa wao kila mmoja anamzodoa mwenziwe. Kwa tunaonelea ni vizuri tukataja makundi haya kama alivyotaja shekhe. Tutaanza na kundi hili la ar-rawafid. Naam, maelezo ni mengi, lakini kwa upande wangu nimechagua kitabu kinaitwa Fikru al-Khawarij wa Shia, kitabu hiki ni mashuhuri ambacho ndani yake kuna mambo mengi, lakini tutachagua kwamba mashia wao ambapo wanapofurishana wao kwa wao, mashia ambapo wao ndo wao na wengine sio kwa mashia makafiri, na lazima tuangalie mahawari kidao jinsi ambavyo wanapokuwa katika hali hiyo. Sasa kuna nukta nyingi, lakini kuna nukta moja tu ambayo mimi nitaichagua iwe ni mfano kwangu. Katika ukurasa nambari 162 mashia, yani rafidh wao, wana kitu kinaitwa alwilaya. Alwilaya ni moja katika nguzo, kwa maana mtu lazima akubali suala zima la utawala na suala zima la uamiri na uongozi na kitu kama hivyo, ambapo tunachokuwa pale tu inapotaja alwilaya, basi inaanzia kwa alimi na mifano na inakereka kwa al-a'imma maimam na ashara. Sasa hili tu ili tu moja tutaliangalia namna gani ambapo wanapokuwa wanapokufurishana au wanapokufurisha wengine wasiokuwa wao. Na wanasema qalu ar-rafidha, au wanasema inna Allah azza wa jalla nasaba aliya ilman bainahu wa bain khalqi, hakika Allah mtukufu yeye akawa amemsimika na kumchagua na kumweka Ali ilman, kwa kujua sa bainahu wa bain khalqi, yani Allah anajua baina Ali na viumbe vyake, sababu anamjua Ali na anajua viumbe vyake wengine. Kwa hivyo akamsimika Ali, akamsimamisha Ali kwamba yeye ndiyo awe ni kiongozi au ni mtawala. Faman arafahu kana mu'mina, yeyote ambaye mwenye kumtambua Ali basi huyo ni mu'min. Waman ankarahu kana kafira, na yeyote ambaye mwenye kumpinga Ali ni nabi tawala, kafiri. Naona kafiri yukafiru baadhum, ni kwamba rafidha anaona kwamba mtu yoyote ambaye alikuwa hamsupporti Ali katika suala la alwilaya ni kafiri. Ahlusunna waljamaa as-salafia hawana vitu, kwa maana itaambiwa salafia ni pote ambalo lilikuwa limeshikana na ni pote ambalo lilikuwa limekuwa na ile hali ya ittifaq. Kisha akasema ya kwamba waman jahalahu kana dhalan, na asiyemjua Ali huyo amepotea. Umjui Ali umepotea bana. Waman nasaba ma'ahu shay'an kana mushrika, na yeyote ambaye atakuwa amenasibisha chochote na Ali atakuwa ni mshiriki na waman jaa biwalatihi dakhala aljanna, na yeyote ambaye atakayekuja siku ya kiyama hali ya kwamba amekubali wilaya kwa maana ule waliyi al-amri ya Ali bin Abi Talib, basi huyo atakuwa ameingia peponi. Waqal, na wakasema fa inna man aqarra bi wilayatina thumma mata alayha qubilat minhu salatahu wa sawmahu wa zakatahu wa hajjahu wa in lam yaqir bi waliyatina ay bayna lillahi jalla jalalu lam yaqbalu Allahu azza wa jalla shay'an min amali, yayati amma yatakayu kubali na kukiri su'ala la alwilaya ya Ali bin Abi Talib, basi mtu huyo atakuwa sala zake na funga zake na kila kitu chake yake na kadhalika. Bil asli kwamba mtu ambaye atakuwa kumkiri Ali bin Abi Talib, basi naam, bila shaka atakuwa mtu huyo funga zake na mambo yake mengine balbali hatakubaliwa. Maelezo haya unaweza kuyapata katika vitabu vyao Biharu al-Anwar na vingineo katika mijalada hiyo. Ama nukta nyingine kuhusu i'tiqaduhum anna al-a'immata humu al-wasitatu bayna Allahi wa khalqi, maimamu wale mashia, yani shia al-imamia, wao wanaitakidi ya kwamba maimamu wao ni al-wasl, yani wako katikati baina ya Allah na viumbe. Bimaana wewe kiumbe huwezi kufanya jambo lolote ili nifike kwa Allah, nifikie kwao maimamu hawa. Wakasema katika itikadi zao ya kwamba inna al-a'immata al-ithna'ashariyya, ama hakika maimamu 12 wale humul wasitatu baina Allahi wa khalqihi, kwamba wao wako katikati baina Allah na viumbe vyake. Na qal, akasema al-majalisi an a'imma, kuhusu maimamu akasema bwana, fa innahum hijabu rabbi walwasait bainahu wa baina alkhalqi, kwamba wao ndio kama pazia lake Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah kuna pazia, bi maana kwamba wako maimamu kwanza halafu ndio viumbe. Kwa hivyo lolote la kiumbe haliwezi kufika kwa Allah mpaka lifike kwa maimamu, na lake Allah hawezi kuwafikishia viumbe mpaka lifikie kwa maimamu. Hii ni itikadi ilikuwa ya hawa Ithna'ashiriyya. Wa akada lidhalika baban bi anwan, akaweka mlango maalum kwenye kichwa cha habari, bi anna an-nasa la yahtaduna illa bihim, kwamba watu wote hawezi kufika katika uongofu ila ni kwamba kufikie kwa maimamu. Kama huna habari na maimamu 12, basi naam huwezi kuwa muongofu kabisa. Wakasema wa annahum alwasail baina alkhalq wa baina Allah wa baina Allah, kwamba wao ndio wasaili, bi maana ni wako ambaye wako katikati, au wale maimamu ni wale ambao wanaweza kuinufaisha na dua kupeleka kwa Allah. Wa annahu la yadkhulu aljanna illa man arafahu, na kwamba hatoingia peponi yoyote isipokuwa wale tu ambao watakuwa watambua maimamu. Kwa hiyo huoni hali ambayo kwamba Shia Ithna'ashiriyya maimamu wao 12 kama huwatambui huingii peponi? Kwa hii ndio mapote yalivyo, ni mapote ambayo yalikuwa katika hali ambayo wao wajiona ndo wao na wengine wote watu wa motoni, wanakufurisha wengine waliokuwa sio wao. Isitoshe ni kwamba hata wao kwa wao vile vile kufurishana. Akasema wajaa fi kitabi aqaid al-imamia al-a'imma 12 abwabu, kwamba maimamu wao ndio milango Allah, wasubul ilayhi, na ndio majia ya kuenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakasema katika kitabu hicho ambacho ni mashuhuru kinaitwa aqaid al-imamia ni mudhaffar kitabu hicho, anasema ya kwamba maimamu 12 ndiyo milango ya Allah na ndiyo njia za kuelekea kwa Allah. Innahu maimamu hao kasafinati Nuhu man rakibaha naja, ni kwamba wao ni kama vile safina na Nuhu jahazi, atakayepanda jahazi hilo basi ameokoka, wa bila ahli, na yeyote ambaye alikuwa hakupanda jahazi asipanda jahazi hilo basi wa man halafa basi huyo atakuwa katika wale ambao walikuwa gharqu walioangamia. Nafikiri kauli kama hii tushaye kusoma katika katika kitabu hiki, nafikiri kwamba sunna ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam na manhaj salaf salih ni katika safina ya Nuh, ni kama jahazi la mwenye kupanda jahazi hilo akashikamana na sunna akashikamana na manhaj salaf salih ataokoka, na atakayeliacha jahazi hilo kisha mambo mengine hatokoka. Basi na maimamu nao na mashia nao wanasema hivi ya kwamba maimamu ni kama jahazi la Nuh. Wakati ule jahazi la Nuh aliyepanda ndio aliokoka, na alikuwa kupanda kakaribu. Na kwa hiyo anasema kwamba ikiwa mtu hana imani na maimamu, hawatambui maimamu, basi itakuwa kama kwamba ameliacha ya kupanda jahazi la nani, la Nuh alayhi salam. Hawa ni kundi moja tu ambalo katika masala ya maimamu. Kisha kauli nyingine labda ya mwisho, kauluhu la yukbalu dua illa bi asma'il a'imma. Wanasema vile vile katika bihadha anwar, kitabu kimoja kikubwa kama hicho ndicho tegemeo la mashia, kwamba dua yoyote haikubaliwi isipokuwa kwa majina ya maimamu. Sema qalu la yuflih, hafaulu, hafanikiwi man daa li ghayri al-a'imma, yoyote mwenye kuomba yani asiwaomba yani maimamu. Wa man fa'ala dhalika faqad halaka, na yeyote asalikwa aomba pasipo na kutaja majina ya maimamu ameangamia. Jaa fi akhbarihim an al-a'imma, nikuja habari katika kuhusu mambo ya maimamu zao mashia. Man da'a Allahu bina aflaha, yani yeyote mwenye kuomba kumomba Allah bila kwa kupitia kwa sisi maimamu, aflaha, huyo amefanikiwa. Yani hawa maimamu kauli zao hizo. Kisha wakasema ya kwamba wa man da'a li ghayrina halak, na yeyote mwenye kuomba kwa kutokupitia kwetu sisi maimamu ameangamia. Na wabalagat jaratuhum fi hadha albab an qalu, na ile jarat yani kwa maana kosa lao, dhambi zao, makosa yao yamefikia hadi pale waliposema ya kwamba inna dua al-anbiya, dua za manabii ustujiba bitawassuli walistishfaa bihim, kwamba zimekubaliwa na zimeombewa kutokana na nani? Maimamu 12 wa mashia. Ar-rusul, mitume hiyo yote mliojua na usiojua, kwa madua zao zote zilikuwa na amu mpaka maimamu waweze kuzitia okay. Eh, ndio dua hizo zilikuwa zimekubaliwa. Au kwa maana ni kwamba al-anbiya wakimwomba Allah basi wanatawassul kwa maimamu 12 wa mashia. Unasema ya kwamba salatullahu alayhi ajma'in. Maneno haya unaweza kuyapata katika Biharul al-Anwar, miongoni mwa vitabu vikubwa vya mashia. Sasa hii ni tunasema kama ni ubaba kule na kuna namna gani mapote haya yanokuwa katika hali ambayo pote la kufurisha wengine, kwamba kila pote la kufurisha wengine, madamu huna imani na maimamu kafiri utupe kule, madamu huombi kwa kupitia maimamu dua yako haikubaliwi. Lakini salafia hawako hivyo kabisa katika swala hilo, na hata nimeona Sheikh hapa alotunga kitabu hichi akajibu hapa hapa akasema hadha ma taqulu shia rafida walakin Allah yaqul walillahi al-asma'ul husna fad'u biha. Kwamba Allah anasema katika sura al-A'raf aya nambari 180 kwamba Allah ana majina mengi mazuri mazuri, basi ombeni kwayo. Lakini maimamu anasema watu waombedua, yani mashia wanasema watu waombedua kwa kutumia majina ya maimamu zao kuzinabia. Sasa tumfate nani? Wa man asdaqu min Allah qila. Almuhim, haya ni baadhi ya fikra za kishia ambazo zinatubainishia namna gani wanavyokuwa katika hali ambayo yukafiru ba'dhum ba'dha wa yatabarra'u ba'dhum min ba'dhi. Almuhim, makundi yote ukiyatoa as-salafia yako katika hali ya kujiona wao ndo wao, na makundi mengine yote ya kuvutua yote, kwa maana ni makundi ambayo yalifikia kuwa makafiri na watu ambao hawawezi kuzipata pepo za Allah mpaka uwe katika ile kundi lao. Hii sio sera ya as-salafia au si alama as-salafia. Naam, kundi jingine ambalo ni la al-khawarij, hili kwa bahati nzuri kuna kitabu cha Kiswahili kabisa hichi cha Abu Fadhil Kasim Mafuta kinaitwa Ole Wake, kitabu maarufu. Ukirudi katika ukurasa nambari 125 ameandika Abu Fadhil hasbuhullah fatawa mbovu za wanachuoni wa kibadhi dhidi ya Waislamu. Sasikiliza nukta yetu, kama alivyosema Sheikh Bazamoyo, wakadhalika al-khawarij wal-zawar, jinsi wanavyowakufurisha watu kwamba wao ndo wao. Anasema ya kwamba fatawa ya kwanza litaanza na fatawa ya mwanachuoni wao, yaani mwanachuoni wa kibadhi aitwaye Zaid ibn Khamis al-Khawusi, iliyonukuliwa na Sheikh wa Kibadhi anaitwa Salim ibn Hamad الحريثي katika kitabu chake kinaitwa al-Uqud al-Fidhiyah fi Usul al-Ibadiyah ukurasa nambari 172 Sheikh al-Harithi anatunukulia swali alilouliza Sheikh Ja'i na jibu lake alilotoa. Swali hilo linasema hivi, limeandikwa kwa Kiarabu lakini tutasoma kwa Kiswahili chake. Aliulizwa Sheikh Ja'i ibn Khamis ibn Mubarak al-Khamisi kuhusu kijana aliyeinukia katika kumtii Allah lakini msimamo wake uko kinyume na msimamo wa ibada, na kijana huyo hajawahi kufanya jambo lolote la haramu miongoni mwa aliyoharamisha Allah. Umri wake wote alikuwa akifanya ibada, mwenye kuifa nyongo dunia, anatafuta malipo ya akhera. Hakuna amri katika amri ya Allah za Allah ila ametekeleza, wala hakuna makatazo ila ameacha, isipokuwa kijana huyo anafuata dini, kwa maana madhehebu, iliyo kinyume na dini ya kibadhi kwa kauli na vitendo na itikadi. Je, itakuwaje hali yake kama akifa kwenye msimamo huo? Akajibu Shatijaini kwa kusema kwamba maneno yake ya Kiarabu yapo lakini nasoma kwa Kiswahili. Amesema mwanachuoni mkubwa aliyebarikiwa huyo ya kwamba atakayekufa kwenye dini sahihi ya uibadhi pasi na kuyachangua aliyomwahidi Allah kabla ya hapo bila kubadili hakika yeye wala hakika yake wala kubadilisha njia yake, huyo ni katika watu wema na ni katika watu wa peponi na atakuwa pamoja na manabii na mawalii. Na kama mtu huyo atakufa katika dini nyingine isiyokuwa ya uibadhi, basi hatopata huko akhera isipokuwa moto, na marejeo mabaya kabisa ni huu moto, kwa sababu ni dini ya uibadhi ndiyo dini ya haki na hakuna baada ya haki isipokuwa upotevu. Basi wapi tena mnapogeuzwa? Inshallah nitaishi hiyo msimamo huu na nitakufa nao, na msimamo huu ndiyo nitakutana na Mola wangu wa ulimwengu. Kwa hiyo angalia sasa dini ya kibadhi kwa maana al-Khawarij. Kumbe mtu kama si mwibadhi huingii peponi. Swali we mpaka wene sigida kama kibakuli, enda umra, nenda hiji, funga, toa sadaka, madamu kwa mujibu wa fatwa si mwibadhi huingii peponi. Si tumeipata hiyo kwamba jinsi gani mapote haya ukitoa salafia yalivyokuwa na ile hali ya kwamba kwa asiyokuwa wao basi ni kafiri na mtu wa motoni. Ni fatawa ambayo ya kwanza. Fatawa ya pili ni anasema Abu Fadhil, pengine fatwa hii haikutosha, labda nikuongezee fatwa nyingine iliyotolewa na mwanachuoni mwingine wa ibadhi aitwaye Ahmad ibn Midaj na kunukuliwa na Sayyid Muhammad Sayyid Muhammad ibn Khalfan ابن محمد البوسعيدي katika kitabu chake kinaitwa لباب الآثار juzuu ya kwanza ukurasa nambari 271 fatawa iliyochapishwa na wizara ya turathi nchini Oman. Fatawa hii pia imenukuliwa na Sheikh Saidi ibn Bashir as-Subhi katika kitabu chake cha Al-Jami'ul Kabir juzuu ya kwanza ukurasa 38 chini ya usimamizi wa wizara ya elimu nchini Oman mnamo mwaka 1986 na kuhakikiwa na Sheikh Salim ibn Ahmad al-Harithi kwenye kitabu cha al-Uqud al-Fidhiyah. Aliuliza mwanachuoni huyo wa kibadhi swali lifuatalo: Sheikh, sikiliza swali, Sheikh, unasemaje kuhusu watu wa madhehebu mengine ambayo si ibadhi? Je, itafaa kuwakosoa na kuwaisi kuwatia kwenye upotevu? Na je, itafaa kuwalani? Na kama tutawalani, je, udhu mwenye kufanya hivyo utachanguka? Sheikh Ahmad ibn Zayd akajibu kwa kusema hivi: naam, itafaa hilo, yani kuwalani, na hautachanguka udhu mwenye kufanya hivyo, kwa sababu atakuwa amesema haki, uko hivi na sawa, kwa sababu watu wote waliotofautiana na sisi katika madhehebu wameangamia. Sikuipata hiyo. Watu wote waliotofautiana na sisi maibada wametofautiana wameangamia. Sasa hii ndio misimamo ya kibali. Sasa kama watu wanaelewa hii. Sasa watu wakisema maibada wanaweza farku. Hebu na watu kwa kimoja tumeoana tumejiliana kibiashara. Sasa hawa ndio walivyo. Sasa sisi kama wewe alisunna wal jamaa umeelewa hilo? Wewe unakuona tu basi. Ah, nani si ibada? Ameangamia. Nani Islami Islami mazeme? Au ameangamia. Hivi ndivyo msimamo wao ndugu zangu. Na basi nzuri ni katika vitabu vyao katika fatawa za maulana wao. Zikathibitishwa na wizara zao za Omani, sio tu fatawa ambazo labda za kichochoroni mashaikh wao wakubwa, na katika vitabu vikubwa kabisa kabisa. Akasema ya kwamba wamezusha katika dini na ni watu wa bila, ni makafiri waliokufuru neema, ni wanafiki tena madhalimu. Hilo ndilo linashuhudiwa katika kitabu cha Allah na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunamwabudu Allah, anajibu shehe, na kuitakidi kuwa dini ya kibazi ndio dini ya Allah na ndio dini ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Yoyote atakayetofautiana na ibadi, hapana shaka yoyote kuwa ni mtu wa motoni, kuwa ni mtu. Sasa sijui mimi nashangaa sana kwamba wale wenzetu bwana bwana hawa ndio walipo hivi. Lakini mtu akiambiwa kwamba bwana si wenzetu wale hapa na mnaonelegee. Nataka mlete uhasa baada ya watu. Tumekaa vizuri maana yake na hivi mimi. Hiyo hali. Kwa sijui na nauliza tena, je, Ahlus Sunna wal Jamaa inalijua hii? Kwamba hawa kwamba imani yao na itikadi yao asiyekuwa ibadhi ni mtu wa motoni. Sisi tunashuhudia kwamba anaendelea, atakayekufa akiwa kwenye dini ya ibadhi huyo ni peponi bila shaka, na atakayetilia shaka na dini ya ibadhi akadai kwamba yani haki ipo kwenye dini nyingine isiyokuwa kibadhi, huyo kwetu ni kafiri aliyekufuru neema, tena fasiki, mnafiki, mzushi aliyezua katika dini mwisho. Kwa hiyo fatawa ziko nyingi, kuna fatawa ya tatu, ya nne, kaziweka nyingi shehe. Kwa kitaka maelezo zaidi, rudi katika kitabu hiki tena kwa Kiswahili kabisa, eleza Abu Fadhl Hafidhahullah. Naam, hivyo ndivyo hivi maibadhi wanavyotutazama. Sasa wao wanatazama, wao wanatuona hivi. Na kuna hoja za sema hivi kwamba unajua hawa ambao tulikuwa nao sasa hivi wengi tunafanya biashara, yani hawajui chochote. Mimi najibu hivi, zamani zamani kabisa kabisa kwa Mguja kule mwaka 72 ni mdogo sima mwenye miaka 10 au Abedi Amani Karume aliuliwa. Sasa baada ya kuuawa ikawa sauti ya Tanzania Zanzibar haina isipokuwa nyimbo zile ambazo za kuhamasisha watu juu ya tukio lile kwamba ni tukio baya na waliofanya vile lazima wachukuliwe hatua. Sasa kulikuwa kuna nyimbo moja inasema hivi, mtoto wa nyoka ni nyoka, kamata chinja. Kwa hiyo mtoto wa nyoka ni nyoka. Ah, huyu mfanya biashara bwana hata ana habari na mzazi wake. Ah, huyu ni dadi ni mbali. Hatuwezi tukapanganyua tukasema huyu sie, huyu ndiye. Hivi ndivyo ambavyo uhalisia wa mambo. Kwa hiyo masuala haya ndugu zangu wa Islam ni mambo ya kielimu. Sio mambo ya jasa, wala sio mambo ya chuki, wala sio mambo ya kifitina. Ni vitu ambako tayari viko katika vitabu, vitabu vyao na vile vile yako tayari katika yale yameandikwa katika vitabu vya Ahlusunna wal Jamaa, ili kuharakisha, kwa maana kurahisisha masuala hayo yanayohusiana na hiyo. نعم تنجلي أنا كتاب شيتو وكان سبب اتفاق أهل الحديث anasema Sheikh Bazamol na imekuwa sababu ya ittifaq ule kuafikiana kukubaliana ahli hadith ni kama ifuatavyo annahum kwamba wao ahadudina wameichukua dini min alkitabi wa sunna kutoka katika Qur'ani na sunna وطريق النقل نقطك انجيا يا كنكو كنكو كمانا كواليكا او فاسمو امتو وكيفاز اكارو نكو انهم كمباواو يعني اهل السنة والجماعة اهل الحديث سلفية فرقة الناجية حواواتي ونقوة ونمجينة هايو كما تنوليزة كتكتا سلفية اخذوا دينا wamechukua dini min alkitab wa sunna kutoka katika Qur'ani na sunna wa tariq alnaql katika njia ya kunukuu. Kwa hiyo fa awrathahum iltifaq wal ittilaf, basi kwa mtindo huo wa kuchukua dini kutoka katika kitabu na sunna na kwa njia ya manukuu, basi ndio wakarithiwa, kwa maana wakarithi سؤال لا الاتفاق ذلك وفكيانا نسأل لا الإتلاف سؤال لا مشكمانا وفاكت مولا أنهم أخذوا الدين وميتشكوا ديني من الكتاب والسنة كتبت كتاب كما القرآن والسنة وطريق النقل نقل كنجية يكون أكيل يعني هذه حديث يا مازرون يا ليو نجية يكون أكيل أكيلي kwamba namna gani hadithi imepokelewa, kuna njia ambayo yasema ndio mtu anaelezea haddathana haddathani au haddathani haddathani haddathani, na kuna njia ambayo alkitaba. Sasa hii ni njia zote za kunukuu. Anasema ya kwamba basi wakarithi wao kutokana na kuchukua dini kutoka katika kitabu na sunna, suala la kuafikiana na suala la kushikana al-ikhtilaf, wa ahlu al-bidah, na watu wazushi, akhadhu ad-din, wamechukua dini wao, min al-ma'qulati wal-ara, kutokana na akili na rai. Fa awrathahum, basi wakarithi mambo hayo, wakarithisha wao al-iftiraq, kufarikiana, والاختلاف لا وكارثي وخلافيان. واهل البدع اما وزوشي واو اخذوا الدين ومجبوا الدين من المعقولات يعني كتوكانا لا اصل اكيد زوات والاراء نراي زوات فذا ما توكيو يانكي زيزوت فرق وكفرقيان matokeo yake wamehitilafiana, lakini ahlu sunna wal jamaa wamechukua dini kutoka kitabu na sunna, matokeo yake ni kwamba wameshikana na wanakuwa na ittifaq, ile hali ya kukubaliana katika mambo yote. Na hivi ndivyo sahihi wa mambo ulivyo, tutasema ndivyo ukweli wa mambo ulivyo, ni kwamba siku zote dini inapochukuliwa katika akili za watu na rai za watu, basi hamfiki mbali, mwisho mtagombana, mwisho mtawekeana mipaka, na mwisho utajengana chuki na uadui, na mwisho yatazanikana tazanikana makundi. Kumbe asili ya msingi ni kwamba akili ya watu au rai za watu. Labda nikupe mfano kama hujafahamu makundi ya bid'a ya rai za watu na akili za watu. Unajua nini chanzo cha tabligh? Tumesoma hapa. Tablighi imeanza na shekhe mmoja barahili anaitwa nani? Muhammad. Aliotesha usiku asema. Kuamka asubuhi asema jamani, basi itabidi tutengeneze makundi na hivi watu watoke siku 40 na akili za watu. Zikatengeneza tayari. Basi hivi ndivyo ilivyo. kwamba watu bila dini zao zinatokana na akili za watu, rai za watu, lakini hazina mashiko katika kitabu na sunna. Hata hizi mtahariri, ukiangalia hizi mtahariri ndivyo hivyo, kwa sababu unajua bwana kuna khilafa. Huwezi kufanya jambo lolote la Uislamu mpaka ipatikane nini? Khilafa. Hivyo Hizbu Tahriri, yani kwa maana ni kundi la ukombozi, tuwakomboe Waislamu wawe na khilafa, utawala. Wakishakuwa na utawala, ndio utamkata mwizi mkono, ashakuwa na utawala, mzinifu atapigwa mawe. Lakini huna utawala, huwezi kufanya jambo lolote. Hizbu Tahriri, hizi ni rai za watu, rai za watu. Na wengine wakaja rai za mabana, unajua bwana, ili Uislamu usimame, basi rai za watu. Wakaongeza zaidi kwa sababu unajua sasa hatuwapati, sasa tabidi fanye nini? Mmoja atavaa bomu, atakwenda katikati, atajiripua. Hii ni rai za watu. Na watu wao wanaingia makundi kwa makundi, vijana kundi ndo hao kina Abdurogo hao, ikaa kila mtu Abdurogo ni fikra za Abdurogo. Sasa makundi mengi ya upotevu ni fikra za watu na rai za watu. Wengine wanasema ili Uislamu usimame, unajua bwana, kitu chochote kinataka hali ambayo Waislamu wadhibiti zile nafasi zote nyeti katika nchi, wabunge wawe wengi Waislamu ambao wenye Uislamu wao, ili watetee sheria za Uislamu, wapatikaniwe mainjinia Waislamu, madaktari wote muhimili Waislamu, sijui manenene wakulima wote Waislamu, sijui wanajeshi wote makomanda majenerali Waislamu. Sasa tukipata hii wewe unaonaje? Sitari Uislamu utasimama. Muslim brotherhood ndio sera zao, fikra za watu kina Mosia kwamba Uislamu basi uingie katika nyanja zote. Mimi nakwambia kitu kimoja, kwani hawa walokwenda bungeni hapo Dodoma Waislamu wamekwenda kuondokea Uislamu? Na mwanzo hapo walikuwa na fikra hizo, au unajua bwana, tumchague ni Uislamu wenzetu, maanake akifika Dodoma huyu atakuwa anatetea bwana, ikija sheria kitu vya ulevi anainuka pale pale anaipinga. Lakini kweli kuna kwenye nina ya Uislamu, haya walipofika huko Dodoma wameutetea Uislamu zaidi ya kusaini posho, na mwaka huu atakiona wa kusaini posho basi. Basi kwa hiyo ni fikra. Tunasema makundi yote potovu ni fikra na rai za watu, dini yao wamechukua kutokana akili za watu na fikra za watu. Lakini Ahlusunna Waljamaa dini yao wamechukua katika kitabu na nini? Na sunna. Ndio maana shekhe anasema ya kwamba wakana sababu itifaki al-hadithi annahum akhadhu dina min al-kitabi wa sunna. Siku zote ukichukua dini kutoka katika Qur'ani na sunna, wallahi itakuwa raha tu na unarithi. Fa awrathahum al-ittifaq wal-ittifaq wa ahlul bid'ah, watu wazushi akhadhu dina, wamechukua dini kutoka katika akili zao. Min al-ma'kulat, yani ukul, ikawa kila mtu yeye akili zake. Mapote mengine labda ni kwenye mfano hai kabisa. Angalieni makundi ya bid'a, jinsi fikra za watu zinavyo, yani dini yao imechukua katika fikra za watu, kesho kuta mkubwa sana. Haya, maulidi kuna mlango mmoja walamma tamma, siku amesikia wakifika pale hadhara Asia wanafanya nini? Wanainuka watu. Angalieni akili za watu, yani dini imechukua kwa Afrika kwamba ukiinuka pale na maana unatengeneza heshima kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ndo anazaliwa na kwamba anahudhuria katika majlisi ile. Hizi ni akili za watu, ni rai za watu. Kwa mabida yote haya ni chimbuko na akili za watu, wakaja wanafikiria kwamba mwisho kabisa nini, sallallahu alaihi wasallam, leteni wale kule tupigeni mpunga basi. mzee na mtu ana list ya fumbo sita. Kutoka maulidi ya Alamudi Kigamboni kuna maulidi ya msikiti wa Manyema. Kutoka msikiti wa Manyema kuna maulidi msikiti wa Arusha. Kutoka msikiti wa Arusha kuna maulidi sio mbele. Basi wali tu watu kula. Ni fikra za watu. Kwa ikifika fumbo sita ya watu sema mzee bwana. Basi ni kuja mwezi wa neema. Ukenda tena uko kina amu, uko lamu uko ndo sisteme. Uko ndo sisteme kabisa uko tena tuachilie wenyewe. Ni fikra za watu na rai za watu. Hizi ndo dini za watu wa bidaa. Kwamba watu wakaa wafikiria. Lakini dini ya Ahlusunna wal Jamaa ni kutoka katika kitabu la Sunna. Kwa hiyo naam. Anasema tutamalizia sentence moja kwa mbele fa inna an-naqla wa riwayata min as-siqati wal mutqin qallana yahtam wa in ikhtalafa fi al-lafz aw kalima fadhalika al-ikhtilaf la yadhurru wa la yaqda. Anasema Sheikh Bazamon katika sentence yake hii kwamba hakika swala zima hili la an-naql yani kunukuu wa riwaya, riwaya kwa maana ya mapokezi au masimulizi mina thiqat, kutoka kwa watu ambao ni thiqa, jamu thiqat, watu thiqa ni watu wenye kuaminika, watu wenye kukubalika. Walmutqinina, almutqinina yani almutqin, man mutqin ni yule mwenye kufanya jambo kwa vizuri, anaitwa al-mutqin. Na jambo lolote katika Uislamu natakiwa lifanywe kwa vizuri. Mfano, labda mtu amepewa tenda, bwana, nataka umtengenezee Uislamu. Sasa huyu mtu huyu akitengeneza kile kitu vizuri, anaambiwa al-mutqin, yani kakifanya kwa vizuri. Kwa hiyo siku zote nukuu na masimulizi yaliyotokana na wale watu ambao wenye kuaminika na kukubalika, watu ambao ni thika, na ni watu ambao walikuwa wenye kutenda vizuri, al-mutqin, ni watu wenye kufanya mambo kwa vizuri, ya kusudiwa ni salafu saleh, masahaba na at-tabi'un na tabi'in, hawa ndio ambao ni as-siqatu wal-mutqin. Sasa manukuu yale kutoka kwa masahaba na alofuatia baada ya masahaba na alofuatia baada ya masahaba, anasema Sheikh Bazamon watu hawa ni kwamba kallama yaktalif, neno kallama, neno kallama ni mumana kallama kwa Kiswahili si semeje, la kuna neno moja sema ni mara chache au si aghlab kallama, au kwa Kiingereza sisi wanasema ni yani ni very rare, yani ni very rare, yani mara chache sana. Kwa hivyo anakusudia hivi kwamba manukuu na masimulizi kutoka kwa masahaba, anasema mara chache sana yakhtalif, yana khitlafiana, mara chache sana, yani very rare. Kwamba ikuwa saba huyu kasema hivi na saba mwingine kasema hivi, kampinga huyu kallama yakhtalif, yani ni mara chache sana kuhitilafiana manukuu na masimulizi kutoka kwa nani, as-siqatu na al-mutqinin, si aghlabu wakawa wamehitilafiana. Na wa in ikhtalaf, na kama tahitilafiana itakuwa imma fil lafzi au kalma, imma katika matamshi au kalma au katika neno, yani mtu anaweza akatamka, yani katika kutamka ikawa sabaka lisani, ulimi umemtangulia ameteleza, au akawa neno fulani akawa amelitamka ambalo pengine silo, lakini almuhimu wa inisala, na kama utakhilafiana basi itakuwa imma fil lafzi au katika kalma. Anasema na hilo fadhalika ikhtilafu, na ikhtilafu hiyo la yadhuru dini, ni kwamba haidhurishi dini, ولا يقدح فيه ولا هيزيد سار ديني فيه يعني في الدين يقدح يعني قدح يعني هيزيد سار دينيوته وأما الدلائل العقل أما دليل زكي أكيل فقل ما يتفق لمرشاك سانك وفكيانا أما سيما شك بزمون وأما دليل العقل دليل زكي أكيل ذو ذلك إكاو كيل أمتو من نقونا بنا mimi naona sasa dalili za kiakili anasema fakallama yani ni very rare ikawa ittifaq yani kuna ile hali ya kwamba zimeoana na zimekubaliana kila mtu ana akili yake kila mtu ana upeo wa kuwaza kwa hivyo haitowezekana hata siku moja ikawa akili ziachiliwe huru iwe ndio dalili lazima zitakhtilafiana dalili hizo anasema wa amma dalail ama dalili za kiakili fakallama basi ni very rare yani ni mara chache sana kuwa ittifaq za kwa katika hali ittifaq kwa nini anasema Sheikh Bazamol tutamalizia sentence hii ni kwamba bal aqlun bali akili kullu wahidin yani kila mmoja yara sahibahu amuna mwenziwe غير ما يرى الاخرى سيو يعني الاخر ان يرى مwingine بل العقل بل اكيد كل واحد يعني كل واحد يرى صاحبه امون منزيوه يرى صاحبه امون منزيوه غير ما يرى الاخر يعني سيو يعني ان يرى مwingine بمعنى ان كما كل واحد عقلي yake anaona ndio bora zaidi kuliko mwingine dalili yake yenye nguvu zaidi kuliko nyingine hii ni kwa nini kwa sababu ikawa akili zetu zimekuja katika kufanya kwamba ndio dalili badala ya kitabu na sunna siku zote basi zikazaa ni kuhitilafiana na hakutokuwa na ittifaki kwa sababu kila mtu anaona mimi rai yangu ni bora rai ya yule sio bora yule nzuri ya yule si nzuri hivi ndivyo ambavyo mapoti yaliyopotea yamepotea kwa nini kwa sababu dini yao wameichukua katika akili za watu na rai za watu na hili nikupe mfano mdogo hapa kila mtu tumwambie bwana hebu unaonaje hebu toa rai yako katika suala hili ya kuswali na viatu hapo kila mmoja akatoa mimi naona bwana unajua shekhe bwana unajua unajua maanake viatu vinakanyaga nini halafu tena mtu ajinavo wapi msikitini sasa naona sasa yani kila mtu atakuja na nini rai yake mbona sema bwana unajua viatu labda hiyo viatu vya aina moja tu sote tukubaliane kwamba tuvae raba raba mwingine ata akili alibali kila mmoja atataruka na rai yake kila mmoja ataruka na rai yake ya kuswali viatu na msikitini kwa hiyo dini haiendi kwa akili na dalili hazichukuliwi katika akili za watu ni kwamba dini inakwenda kutokana na kitabu na sunna kwamba hivi ndivyo na ukiwapa rai vile vile hata wanawake wamebasi naonaje kila mmoja mwanamke achangie kusurai ya mke zaidi ya mmoja kila mwanamke mwanaume anayesaidi akishakuwa mke mwingine huyu mke wa kwanza tena anapata marabou mwingine wanaume basi kwa kila mwanamke atatoa rai yake kila mwanamke atatoa rai yake dini haendi kwa rai ndugu zangu inakwenda kwa mujibu wa dalili na kitabu na sasa bila au mapoti yaliyopotea yamezuka kwa sababu wamechukua dini zao kutoka katika akili za watu na katika rai za watu lakini ahlu sunna wal jamaa wamechukua dini yao kutoka katika kitabu na nini kitabu na sunna na ndio maana ikawa mapote yamepotea yakagawanyika mengi kwa sababu ya rai na kila mmoja na fikra zake na kila mmoja na rai yake na wewe chunguza vizuri chunguza vizuri mapote haya yanaanzishwa pote. nakwenda marza sikia bop lishajimega vipi unajua wale wanashabilashiana wale mimi unajua kuna kitu kinaitwa anga nakumbuka zamani natoa mfano tablighi kwa sababu ndio kundi ambalo liko hai katika mifano tablighi walikuwa Tanzania kitu hiki kimoja lakini kwa sababu dini yao imechukua na akili za Muhammad Elias wa India ikawa wakifika kule markazi kuna watu mambo yao yote mpaka wapeleke India yarudi. Sasa ukiuliza swala sasa kama hapa itakuwaje, ah sisi tumepata maagizo kutoka kwa wakubwa wetu asema bana kwamba sasa itakuwaje bana, yaani iwe sisi matablighi gono tuoshe masufuria tu wakajitenga hata hizi ndizo mapote yote yani kwamba dini za kiakili mara nyingi haikai pamoja, kundi litajitenga mpaka yanakuwa makundi mengi. Lakini ahlu sunna wal jamaa madamu dini yao wamechukua kitabu na sunna hawezi kujitenga kwa wanaita. Lakini kuna hali ya kutilafiana hii iko ambayo mbele huku shekhe atakuja kuelezea kutilafu hizi hawezi kuzifuka, lakini kutilafu zina mizani zake. Sio kwamba kila unaohitilafiana naye ufarikiane naye, hitilafu ziko lakini sote tutakuwa tukitumia tutakuja kueleza mbele. Kuna watu hapa Allahu akbar sami Allahu liman hamida, wengine hii ni hitilafu lakini pia watu wamefarikiana. Hata hii ndio ahlu sunna wal jamaa as-salafia, ni kwamba wanahitilafiana lakini hawafarikiani, lakini watu wa bid'a wanapokhitilafiana ndio wanafarikiana. Kwa hii itakuja katika somo linalokuja inshallah. Wakadhalika sa'iru ru'usihim wa arbabu al-maqalat minhum idha tadabbarta aqwalahum ra'aytahum mutafarriqin yukaffiru ba'dhuhum ba'dha wa yatabarra'u ba'dhuhum min ba'd وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعه بمثابتهم وهل على الباطل دليل اظهر من هذا؟ قال تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله. وكان السبب في اتفاق اهل الحديث انهم اخذوا الدين من الكتاب والسنه وطريق النقل فاورثهم اتفاق والائتلاف. واهل البدعه اخذوا الدين من الماخولات والاراء فاورثهم الافتراق والاختلاف. فان النقل والروايه من الثقات والمتقنين قلما يختلف وان اختلف في لفظ او كلمه فذلك اختلاف لا يضر الدين ولا يخسف فيه. واما الدلائل العقل فقلما يتفق بل عقل كل واحد يرى صاحبه غير ما يرى الاخر. وهذا اجسمتها هذا ان شاء الله تجليها بكم الان اقول هذا استغفر الله لي ولكم. نعم قبل اتصال كما كنا سؤال لوته فليتفضل المشروع. Naam, upande wangu kulia. Masala yote. Naam, katikati. Naam, upande wangu wa kushoto. Naam, upande wangu. Naam. Kwamba ibada nyingine ya kutana nayo. Naam, hapa kwa kweli hii kitabu kama utakisoma na ukatinunua ni bora zaidi. Tunaoga 4000 kama hivi. Sasa ndani yake wametoa sababu zao wao. kwa nini wao wanasema ndio katika haki na kwamba wengine wote hawako katika haki. Miongoni mwa sababu zao ambazo huu sio sana kwamba umezielezea, wanasema kwamba madhhabi ya Kiibali ndio madhhabi ya mwanzo kuliko Shafi, Hambali, Nani, kwa maana Ahli Sunna wal Jamaa. Kwa hiyo hii ndio pointi yao kubwa kabisa hapa, na sisi tunajua na sahaba wao yule nani Jabir bin Zaid kwamba yeye kwa maana kuna Umani. Almuhimu, moja katika ile wanasema ile sababu ambao wanaitegemea sana ni yule kwamba wao wasema wako mwanzo zaidi kuliko madhehebu. Kwa hiyo hii sasa ni sababu ambayo ina maelezo mengi ya kujibia. Tukasema ukisoma katika kitabu cha Bukhari hiki hiki kuna kile kingine hapa cha nani nani huyu mwandishi wa kitabu Juma Mazrui. Juma Mazrui yeye ametunga kitabu kinaitwa Fimbo ya Musa. Sasa Fimbo ya Musa kiko kikubwa, sio mshaukiona, kiko kikubwa, na akasema kwamba hiki ni namba 1. Kuna maana kuna vinne, kwa moja, mbili, tatu, nne. Kwa hiyo kitabu kile ukisoma utaona sasa Mazrui anapojitanafasi kuhusu Ibadhi kwamba ndio dini ya haki na sababu akazionaje. Sasa ukija katika ole wake ndio utapata sasa majibu yake ambayo kwa ufupi tu shekhe ameyatoa. Sasa Abu Fadhil Fadhilullah akamjibu Juma Mazrui kwa kitabu kile namba 1 ambacho viko vinne kwa kitabu namba 1 ya kitabu namba 1, si kama hesabu nimepata. Yaani kwamba kitabu kimoja cha Juma Mazrui kinajibiwa kitabu hivi. Kwa maana maana Juma Mazrui atakosa vitabu vinne, atakuwa amejibiwa vitabu vingapi? Vinane. Kwa hiyo naona hajaandika tena Mazrui kwa leo sijui, lakini labda anachimba kwa kweli. Kwa hiyo ziko sababu zao ambazo wanazojidai nazo, lakini kama mtu tunamnasihi sana asisome kitabu kile Fimbo ya Musa, na nafikiri nishaeleza hapa kama utakumbuka, Fimbo ya Musa mtu asije akasoma. Naam, ni miongoni mwa vitabu ambavyo vilivyokuwa ndani yake vina suala la mutashabihati, yaani mambo ambayo yalikuwa ukiliangalia hivi utaliona sawa, lakini ukigeuzia upande wa pili kumbe sio. Sasa mtu ambaye alikuwa bado hajawa na maalumati ya kimsingi katika dini, basi asisome, kwa sababu anaweza akaghurika na mambo mengi kabisa kabisa mengi kabisa. Kwa hiyo mimi singependelea mtu asome kitabu kile cha Juma Mazrui. Labda mtu ambaye tayari yuko imara kabisa, kama sasa wewe soma na yeye atakapotokezea, basi itakuwa tayari unaweza kuyakamilisha. Allahu a'lam, a'lam bi dhalika.